الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. دویم عیسا د سورۃ واقعہ کې عقلی دلیلونه ذکر کړي. الله رب العزت په خپل قدرت او وحدانیت باندې انسان ته اول د خپل نفس نه بیا ور پسې نور د کائنات نه او د استفهام او تپوس په شکل کې انسان ته وي چې دا ولا خبره ولا مسله چې هغه د پیدایش خبره ده چې د دنیا کې نوې څه شی نوې لم یکن شی مذکورا او ما پیدا کړی ته دا نه مني دی باندې یقین نه کوي. نو اگر کاغی وی چې مونږه منو په دا غی دا عملو دا عقیده او د دنیا دا دستورونه او رواجونه دا اصل کې دلیل دی دې خبرې چې دینه مانی چې الله پیدا کړی یو دا ګذې منلې. نو دا الله رب العزت سو قدر به کو دا احترام به کو دا شکریه به ادا کولا او چې نه ادا کړي نو بس دا دلیل دی چې انکار کوي د دې خبرې نه چې الله مونږ پیدا کړی یو کنه یو او یې پکې شک دی. نو دواړه خبرې د کفر دي ځکه الله رب العزت و تعالی د خپل طرف نه خبر ورکوي او پوه کوي چې نحنو خلقناکم مونږ پیدا کړی کتا تاسو کوم معلومی کنه بل بابا چا پیدا کول کول شي یا غتا تاسو پیدا کړی نو خو یې کنه بل خنشتہ نحنو خلقناکم مون پیدا کړی فلولا تصدقون نو لی یقین نکوي د الله په دې صفت باندې چې هغه خالق دی تراسه ور سره په نور صفاتونو ولې چې پیدایش وشو په دې په نعمتونو نور ډیر شو صحت پکښتا رزق پکښتا نو فلولا تصدقون الله ولې یقینک وای زما په هر صفات باندې چې رزق زدر کوم صحت زدر کوم دنیا کې خوشحالي زدر کوم ولی دا خلق سره عرص لازم دی کنا تش پیدا کول خونو دی چه پیدا کلو بیڑو تبوسو نکو نا نو تو صدقون که در طولو صفتونو او در طولو نعمتونو ذکر دی صرف خلق نا نو دیکھو خپل صفت ذکر کو دیکھو انسان تا تعلیم ورکو توحید چې ما پیدا کړی یې غره چې بل چا نوم وانه خلې چې مونږه بل چا پیدا کړی یو دویم دلیل وته ذکر کړي او د خلقنا تفصیل کړي چې د پیدایش طریقه ته معلومه ده پیدایش کیفیت ته معلوم ده چې الله څنګه پیدا کول کوي. افرأيتم ما تمنون، اے خلقو خبر را کې دا غنا چې تاسو یې غرځوي او تاسو یې تویوي. مشرکانو ته وی چې مشرکانو دلهم حضور ورکړل چې رشتي دی او دونه دی کوی ځنی دی دوی خو په یوه کې نه اذن ملک خوشاله کوي بیا به یوم الله مبارکه هم ورکوي چې شادي خان آبادی او دغې انجام و عاقبت سی در صد پاری لالا رب العزت و عددی در پاری چه اللہ را لبچی را کی او یوازیو چه گانشو خوشحالی خام خام ندیت اللہ رب العزت و عددی خام تاس خدا غاو که پل نفس خوشحالہ کے رشتوں کے وعدوں کے او بی بی سرا ملاوش ہے. ما تمنون نوبت ہوئی کے بس تا دعوضا کار خدا را تاوئے جے اانتم تخلقونو، اے تاسو دا پیدا کول کوئے ام نحن الخالقون، کنا مونگا یو پیدا کون کی بیا بیا و تذکوی خوا چیدی بلکل دالانم ناخلی خوا خودی و تذان بدخ کاری چی مونگا اللہ پیدا کری مذکا اللہ و تذوی چی خوا تاسو دا اولاد چی پیدا کی گی ان دا تاسو پیدا کوئے تاسو صرف خوشحالیو کے وقت سرا مزہ حاصل کے انور بیادہ پیدا کول خستاسو اختیار ندے اخو اللہوی چیز ما خوخش درکم دلاؤ چی خوخمیشی ندرکم کزما خوخینو زامن درکم کزما خوخینو لون درکم کزما خوخینو برخ درکم اخو زما اختیار دے اگه که دیچ چاسو لاس نشتا واس نشتا ایتاسو پیدا کونکی اید دیم ام نحن الخالقون یا منگیو پیدا کونکی افر ایتو می ازکا ہوئی ضرویت پل مانا خو عربیت کلی دل رازی چی افر ایتو ما تم نونا ناغسو کوئی نی اخوی نینا سو پت پناکار دی دیو جنادہ پر ایتم مانا دغا نکی مبصرین دلی دو چیزی کم اخپل مانا دا بلکی مانا دا کی چی اخبرونی خبر را کئی مالا جواب را کئی مالا تپوس مکڑ دیتا سبان دی امتحان دن اخلما نمال جواب را کہے کنا پر اے تم خواہ داغی چی تاسوی تویوے و غرزوے پر رحم کی ہیں نو آیا تاسو پیدا کون کی دی لرا ولد ام نحن الخالقون یا منگیو پیدا کون کی نا پیدایشم اللہوی ذکوما دید پاروم بل سوک ولی نشتا اولیاء خطاسو دیر مانے کنا یہ مشرکان شیطانان دا دیدی موحدینو دا زد دا پار دازو بخار اولیاء و تاوادو نکی بنی کئی را رسی او یا غوث اعظم اولی کلو مکیوی پار دیکی دا داوی چی دی موحدینو لزور ورشی لکا مونگل سو زور را کئی مونگل خوبتر زور نرازی او ٹک دا غصر آزی اللہ خبر دے زمانگ دے ظلونونا او ویلی دی چھے دا خبر دا غصی دا ولیکن چاله وسور دي الله لا مؤمنان زیره په وسور دي ولیکن دا غزان سره ظلم کوي ځان سره زیاته کوي ځان جهنم تپوزي چې ته دا دي لزور ورکوم نو دی پری دا ځان سره دې سوکړو ولې تاسو خیال چګنده اسیو خبره دا او اسیو مقابله دا دتی څه حقیقت نشته نو څوک دې په دی اولیاء او کې څوک دې په دی حاجت روا او کارسازانو کې چېږي پیدایشو کې په دی طریقه باندې اولاد دل در کی دمر خیستان چی بس بیئے پا کتو نمارے گئے ادا کم ولی دل در کو اللہ ایدا ما در کرے دل اولیاء و کار ندے او یہ واضح دل قرآن رسول لی چی کم صورت کے تبرکات و خبری کنا لگل ادری صورت نو سور قمر رحمان واقعہ برکاتو بگی وغی که اللہ رب العزت داسی دلائل ذکر کئی چی او پلا پیدا کول اور بسی پنا کول او پلا پیدا کول نبیا پنا کول دا ذکر کئی دا دا برکت مانا رکن خواب ذکر پسی دا پنا ذکر کئی اللہ پیدا کوم امزو بل سوک نشتا جتا سو پیدا کی بل سوک نشتا جتا سو لاولاد در کی دا ذکر ما او نحن قدرنا بينكم الموت دا کار مونږ کوه مونږ اندازه کړې تاسو مینس کې مرګ دا تقدیرم الله وی زما دي قدرنا بينكم الموت تقدیر سمانا بس پورا اندازه پورا برابر والے اللہ کرے داغی دا وقتنو داغی دا اسبابو عرصے کرے چی موت پہ یو سلی تکل رازی کمزے برازی ولی برازی نقدرنا اللہ پہ دیتا تو نکوئے گی دا زمان دازا دا ما مقرر کری او دام اشارہ کی دیتا چ څنګه خلق ذکر کنو هغه سره معنا د تقدیر شتا ولی چې الله کله پیدا کول کوي نو هغه وخت ډیر تقدیرات دي ولی عمر و سره ولی کی سوره رزق و سره ولی کی سوره وای څنګه وای عمل و سره ولی کی چې نیک وخت وای که بد وخت وای دا عرص د خلق و مانا تقدیر سره ډیر راضی ځکه عدالت کې قدر نه وې خان چې څنګه دغم اندازه کړي دغم اندازه کړي استاد پومیان کې مرګ بینکم الموت بینکم یې ولي وي وې دې ځکه وی چې اشاره کوي چې دا مرګ نه دی دې چکرې لګي خان دې په یو غلو کې ګرځي اوس وون ګرځي هم څه وسار پته لګي چی ضروری اعلان شکن چی گور دا دیگل اعتر آگلو دیگل اعتر آگلو قدرنا بینکم الموتا یدور بینکم یسیر بینکم گرزی را گرزی استادو پدی گرزو و گلو کی او تاسو خبر نید زاننا چی سوک بو چطی اوچطول دیتا ہوئی خان منگا مقرر کلی استاسو مینس کی موت وما نحن بمسبوقين الله يمنغا ذين عاجز نيو منغا كمزور نيو تسنا على ان نبدل امثالكم ذي خبرنا چه بدل کو استاسنا پتی دنیا کے استاسو پشانت نور او تاسو لریکوم بیر دینو کداوی اللہ کنا چین اشع یذهب کم کالا غواری تاسو بلکل فنا کیڑو بیا سو کوئی نچی پتیزمو کبانی سو نور خلق با پیدا کی امثالکم یو معنا داوا چه بدل کمونگا استاسو پشانت نور خلق تاسو لری کو استاسو پشانت نور پیدا کو ندیوی چه مونگ سر بس چل گئے مونگ پشانت نور پیدا کولشی داستا قدرت تے چه دا دمر دنیا دے پیدا کلی دا نورم پیدا کولشی کمونگا اللہ یونن شیاکم فی ما لا تعلمون تاسو چل را لوم را دی تاسو با جوڑ کم تاسو پیدا کم باغا شکل کی جی تاسو نپوئی گئے تاسو پوئی گئے چلا با دمون نسا جوڑی دیو مانا دام دا چی آغا زجر دی چی سنگ قرآن کی زیب زیبیلی دی چی یہودیانو سرمیسا چلو کو یہودیان نوی خنزیران شادوگان دا جو تاسو نم جوڑو لشم کنا تاسو بخپل قدر نپوئی گئے دا غزستاسو قدر کو ما دا غیب پشان کم نرسوا کم پا دنیا کی دکا کن تم خیر امت تاسو تما بہتر امت ویلی دی بہتر والی دیر مطلبون یو دام دی چی دنیا کی دنیا اللہ زندہ سر نجوڑی شادوگان نجوڑی او دانا چه قدرت نشته دینا وننشی اکم فیما لا تعلمو تاسو بجوڑ کم تاسو بدل کم پاغ شکل کی چه تاسو نپوئی گئے ادو این مانا دا آخرت پلی حاصل رکی چه قیامت کی خبام جوندی کوما او دا معفق دا وننشی اکم فیما لا تعلمون دا سی بنی لکه دنیا کې جستاو څنګه شکلونه او بدنونه دي بلکې تاسو به پیدا کوم هغه شکل کې چې تاسو نه پوهیږئ بیا خو باید اوس پیژنې نه خبره تا ګورې نه نه ان به پیژنې چې دا غنیا خلکو چې موږ سره قانونه کې پاتې کیږي نه چې اوس الله بدل کړو او بل سی تجور کلو لاغا وستوک پی جنی دام دا اللہ قدرت شتا دیکھا لاغ پل قدرت بیانی چی ما نحنو بی مسبوقین مونگا کمزوری نیو مونگا عاجز نیو دا دی کارونو نا چی اس دنیا کی دا سیو کو چی تاسو لری کو استادو پشانتی پدیزم کا نور پیدا کو سنگی جو زخرف کیویلیو سلوان شاول جعلنا منکم ملائکتن بلرد کمونگا اوغارو تو پا دیدنو کا بازنی وستاسو پا بدل کی ملائک پیدا کو یخلوفون دغس ویلے کتاسو چی پراروانی ایو بل پسی نا خو دنیا خبر شو او دا پا کد آخرت شو چی وننشیکم فی ما لا تعلمون پیدا وکم تاسو خو په داسې شکلونو کې چې تاسو اوس په نه پوهیږئ چې الله به موږ نه قیامت کې څه جوړي او حدیث کې مراغلی وو بخاری ټول چې ابراهیم علیه السلام با قیامت کې الله ته وایي چې الله ما زکه ستانه سوال کړو دنیا کې چې زما دې پلار ته هدایت وکړي انو کان من الظالین دا ډیر گمراه تو ته ہدایت وکي اولا تخذنی یوم یبعثون یا الله چې د قیامت پرد باندې رسوان شو چې خلق ما ته مخرا وانلې چې دا ستا غپلار دی ته دمر لوی انسان وي امام الانبیاء وي کنه او پلار دې کوم پل روان دی یا الله زیر رسوائے نا یریگم زمان سے پلار تا ہدایتو کنو او سا اللہ اقبل خواہ کئی گن لاغا خبر اخو نمان لشوا نوی چی قیامت سی اللہ رب العزت با ابراہیم علیہ السلام پلار لا بلشان شکل ور کی بزیخن ما متلتخن بدلی او بی نپا خاورو اپا پینو کی با لڑلی شوی اللہ رب العزت با ابراہیم علیہ السلام تاوی چی داستا پلار دے اوی چی نا داستا گن دے روک دیشی مزا یوازی نا ارچا سر داستا کولی شی خواه دا ارچا پلار سر او نکو سر او داست چل کولی شی او تا خولی چی داست دا عمل لی خواه چی قیامت کتی نداشی جوڑ شو صرف دانو چی او متبید دوجو و تسود دوجو چی دیر مخون سپین شی و دیر مخون بطور شی نا نور با سرم سی کنه خواه وَلَقَدْ عَلِمْتُ مَنْ نَشْأَةَ الْأُولَى دعوت دلیل خیچه خلقو سنگه انکار کوئی دو قیامتنا تاو سر پخپلا پخپل کور کی دلیل شتا سنگه انکار کوئی یقیناً تاسو خپی جن دلی دی او خپوی گیم باغلوم بی پیدایش باندی نو دا دویمون پی قیاس که دا بانا اگا اولم خو پی جندل دیکن انکار نشه کولی چاو اللہ دا سکلی دی دا سکلی دی دا سکلی یو پی جندل دا دی چه دا مشر پا حق کی ویلی چه خلقهو من ترابن اگا مشر تاسو اللہ دا خور نا پیدا کرده دینا انکار نشه کولی کن او بیا تاسو څنګه پیدا کړی من سلاله من توین ثم جعلنا نطفه في قرار مكين نطفه ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشانا خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين دا تاسو پیژندلې قران کې سور او سورتونو کې راغلي چې دین انکار نشي کولی نو فلولا تذکرون عبرت ولې ناخله عبرت څه ته وي چې په دې باندې قیاس وکړي چې بیا په دایښ خواغه تړې رسان دي چې دا اولیه مونږ په کومو طریقو باندې په کومو مختلفو حالات باندې پیدا کړیو نو بیا پیدا کول خو هغه تړي رسان دی په لولا تذکرون الله یو قران خو ما دې لپاره نازل کړی دی چې تاسو د هر آیت نه عبرت حاصل کړئ هغه عبرت هم دې ته ویلي چې انسان خپل اول پیدایش رایات کا نو دویم پیدایش په قیاس کا هغه کې د شک نشته دی نو په دې کې دی ولې شک دی ها زمانا او یقینا تاسو پیژندلې ده هغه پیدایش لوم باندې بل ولا تذکرون نو لې نه یاد وې د دینا پیدایش لو دویم هغه دویم د اخرت هغه بیا بعض بعد الموت ابي نشي قیاس کولې مفسرین وی دل تقیاس ده قرطبی وی نور چې قیاس هم دا ته وی کنه چکم شیط پی جانی باقی که ده شک نیشتا ناغبل پی قیاس کن او دلیل بتا سر خام خواهی دلیل علت بتا سر خام خواهی دا تردی پوری اغا دلیلو نشو اللہ پخپل وحدانیت بیان کرل چه ده انسان ده نفس ندی چه نحنو خلقناکم ما پیدا کرلی او زو در باندې موت را وستې شم موت او حیات نه نشي اخلاص دي او زما قدرت شته په تاسو باندې زه کمزور نیم ګورې عاجز نیم تاسو زما د صبر نه او زما د مهلت نه غلط په ځای واسطه چې ګنه الله په موږ باندې نه قادر نو زم دلیل ذکر کوي ورپسې فی الافاق کائناتو کی فا عالم کی چاہی تعلق دے انسان سره دی او انسان پا دی خپوئی گی اول په خپل ځان پويږي بیا ور پسې په توام پويږي دې ډېر خپ پويږي دا خوراک او دا روزي ده کنه دا زه ته ډېر خپ معلومه ده نو د دین ول دلیل پیش کړي الله رب العزت افرایتم ما تحرسون خبر را کې ما ته دا هغه توام دا هغه فصلونو چې تاسو یې کاروانده کوئ دا ستاسو کار دی بنده ته الله خپل کار کوي چې ته دا کار کوي تعالی مې دا توفیق درکړی دی چې ته کار کول شي دانې نوستې شي او په دې کې ډېر ماهر یې ته بازی کنه نو په خپل سکه چې یو بلې بوزي چیره ترا شمونگ لدا دانه اونولا مونگا خوبا روز کال کرلی وینو تولی لاری کو سیوی سزیو نبا که خالی پاتشیو نراشت تا لچل درزی نبا ددن اللہ زان رکشی حلکا خو نئی خبر دخپل دین نکنا دی پاگی لویو کی زما په شانته څوک نشي کړل ښا دا چل کوي او رواني ویزي چې وکړم کنه مالک لویس لکه دا حالاته طويلي چې پره ته ما تحرسونا او ته دا کار کول شي ته داني نوستې شي کاروانده کول شي دا ستا کار دي خو لیکن د دین او بار نه دي د حدود نو بار ندی ولی انتم تزرعونه انتم تزرعونه نو تاسو یې زرغونه وای د زمکینه نه دا کارستانه دی خدای الله کار دی ها پته ولګی دا چې دی دنیا کې دوه قسمه کار دی یو هغه دی چې انسان یې کوي هغه ته کسب ویل شي او بلغه دی چې الله یې کوي هغه ته خلق ویل شي دغه ډېر فرق دی ښا نو خلق صرف د الله صفت ابل جاګی نشي او کسب بنده کول شي سوسو زلوتا الله رب العزت نسبت کړي چې تداکار کې تداکار کې دا نو ډېر خلق پدی حل باندې نه پويږي نمونگ بان دی بازی را دی ہوئی مونگ بان چوار تاسو نسبت زانتا کوئی مونگا زانتا نسبت کم دیکھ رہے ٹول کارونو یا اللہ کی او تاسو اے چی بندہ نگورا فرق دیکھنا خلق اللہ کی او کسب بندہ کی اللہ و تباقی دا سو سوزل قرآن کیویلی چی ما کسب تم تکسیبونا دستازو آقا کسب دے چکاوئے لیکن خلق نا نو دیر پاکی بدا دے کہ خوی دلیلی چیاغی ہوئی چی نا سنگا اللہ خالق دے دیر و کارونو کا نا آخو لیلوی کارونو اسمان نو از مکاورونا نو بندوم خالق دے و دو وڑو وڑو کارونو بردت خالق ویلی ناغیلہ گمراہ شوی دی پدی باندے ذکا اللہ رب العزت ہوئی چی نشتا بل خالق حل من خالق غیر اللہ بغیر دا اللہ بل خالق سکتے ہوں کاسب وایا کاسب وایا کسب کون کشتا او خالق صرف اللہ ہے اللہ رب العزت ہوئی زمیدار تا چتا زمیداری کہ نزان تبا حارس وائی خزان تبا زارع نوائی ولی ذکا زرعک زرغونی ته وی او زرغونه د الله صفت ته دا غو قدرت ته د بل چا په اختیار کې نشته او هر سویلی شکر واندې تا او کروندې انسان کوي نه سن چې دغه نسبت ځان ته وکړه دلته بیا اشاره د مشرکانو ته چې مشرکانو تاسو په دې اولیاء او کې داسې ولیشته چې زرغونه کول شي ولې تاسو خوای چې هر څه کول شي نو بارسو کی دام را لکن نو اگی ضرورنہ کولی شی نا دا صرف دا اللہ سے بات دخوا ایتاسو زرغونه وای دی لرا او کومګه یو زرغونه ان کی لو نشاو لجعلنا حطاما الله وی کومګه غواړو نو بکر دو استاسو دی فصل لرا تور کې چوری چوری حطام بس بیا به نه فصل نه بس بیا پکې نو وګه نه بدانای اخو اللہ جوڑی کا نخا وگیو مغا جوڑی دانی پکیو مغا جوڑی فاللہوی کزی ارادہو کم نوگی بنی دانہ بنی بلکی ایرہ بی تور کے بی بس کھا نبی اصطاسو آغا ولی دی دانہ کی کا نخا چیزی دا سکما نبل سوک دی بیا سم کی دیتا دا برکاتو ذکر ہوئی خوا چیز برکات دا اللہ دی گوری خوا دیتا برکات ہوئی چی جوڑو لماغا کئی روانو لماغا نکئی اللہ وی او انسان تا زورنا ذکر کئی چی روان اکم للا روان اکم فصل للا خراب کم تور کے کم ایرے کم دا زورنا دخا بیا بیا خلی چنگا کڑی او چیغی باوے خیو شکریہ بنی انا با توبہ و استلی خا اگا غیر خبر دا مشرکانو دا کار دخا پیرا جی با کاریو که خان مون بانده اسوی دمرا کڑاو دا دورام توخم اغستیو بوری چی بورای پسو وکن دورام پاکی حلو تیٹر چلو لیو دورام پاکی داکلو یسابو نا کتابو نا که خان او دانوی چی استغفر اللہ یا اللہ مافیو که دا زمونگ دا عمل کمزوری دا دا پاکی نوی سو کوالو مونګانو بوګردو دی لره حتوامن یو معنا تور کې یا چوری چوری فزلتم تفکهون نو وبګرځه تاسو غمجن معنا دا تفکهون دزدادو نه دي په معنا د خوشاله امراض میوه حاصلول مزه حاصلول تفکه اب معنا د غم او د حزن راځي دل ته معنا د حزن دا بیا به دومره خپه دومره غم جنبه چې وسنه وړ وړه خره نه به چیس کې انو چا سره خبري کوي او سجل شوی ایره شو ګور کنه د دېګ دې ګمرا غلې او شو دروغ وي لکه ظالمه کذي ګمرا شو نغې نه وسوک پاتې دی په لاټو خیم کوي ښا کله وبر وګوري وی بیا جوړ ولخانه ده ښا مسلمانان دا مسلمانان داسې خبري اخدای سره مقابله کوي او جوابونه کوي په خپل امورې د لیچې په جمعات کې وناستو اجراو بوتو اسمان بشینو ای بیدا سوی شنکلک جدا کارتا نہیں کڑے نو من آخلم مون پخپل دا دمیدارو دا مشرانو دا دین نو خبر توبا نی پخپلا نا پا زامنو باندیا ٹول دا خریپ لکے پا زروان میرا دی با قیامت کی سحالی چی خدای صدا سے خبری کہے گا نا استا پشان دے او بگر زیتا سو شورو بشیتا سو تفکہون غمجن ولی انا لمغرمون ادق بوائی چی مونگا خطاوانی شو پیر غٹاوان شو اپسر لی سرو خوری وی خرچام پی ڈیرہ کڑی رکھا نزبتا تو یا کاغذو خیمہ خواہ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ مونگا خو تاوانی شو نا بل نحنو محرومون تاوان نا محروم شو اغس محروم شو چه سنگا تیر شو صورت داریات کی چه خیرات را باندی کی گی زکاة را باندی کی گی وفی اموالهم حق للسائل والمحروم د مالدارو خلقو په مالونو کې برغې دي، د چا د سوالګرو او د محرومو، نو دا هغه محروم دي. ولې چې تبایو شو افصل تباشه او افت پراغه یو نو دې ته محروم وي کړه. بیا با د سرکار زمواری ده چې هغه له بیا د هغې پوره دغه ورکوي چې څومره تاوان دې شوی در راشه. دا سرکار نه یادو دې خواسې نوم کوي نو اخبار لور کوي چې متاثر خلق دې راشي، مصیبت زده دې راشي. اسې سره درشي هغه شیخ تا سنبال کو، هغه سامان خطول تا سنبال کو، هغه د بار ملک نه چې سرهاله امدادو را هو تا په ستورونو کې کې بوله او بیا وی متاثرینو سره امداد کوي. یره دې ملک په صحالخه چې بخپله هنور کوي چې بلول راولېږي نو هغه دې چرته پټه کې پټ کې واغ اجزان تناړو خبر نشي. اغیر آسی اغا کبار مبارو لیگی خواه او تصویرانو بازی جد دور تغاو تاولا سید خواه نو دیتا محرومین وی خواه بدی باندی بیا خیرات او زکاة کی بیا بدغا چگی واحی خواه ملاوی چه دا سی مکوه زمان شکری آدا کوه او بلکی قرطبی وی نور چې هر زمیدار لپکار چې کله هغه دانی نولی اول خو دې کلمه وی جاوز بالله من الشیطان او بیا دې دا آیت وی د سورۃ واقعہ د دې زینا چې فرې ثم تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون دا یو یا نوی دغا پسل او دغا پتے با دا منگکانو نا دا ملخانو نا دغا سی جسدمو ضرری دا گلے نا دا توفان نا بچ بای اوی پدی تجربی شوی دی نو غزمی دارتا و صورت واقعا کم دے معلوم دا او غی که و تایت کم دے ورزی چی اغا بدا اخو چتا خلق با خوش قسمت دنیا کی کنا چه داغی پا وقت که با دا قرآن دیر لوی چرچاو دیر لوی شوق باو دیر لوی دوران باو کنا او نارینا و زنانا و طول با قرآن دا سورتا جسی نکی پروتو دا سوک دی جنیشتنو بس کاروان دینو خوا که بس علوشی تاوان نوشی نا آغا بچ کی گی نا تو کچھ داغی دا بچاو دا پارا خود دا غصی دو نایی تو باکی سپریو که تو باکی داو که نا داغی دا پارا اللہ دا خپل طرف نا وزیفی را لیگلی چی داو آیا زبای ساتم دا قبل سو که نشی بچ کولی و نشی سات لزیم دا زورنو دا خلقو تا او دلیلونو دا اللہ دا وحدانیتو چی پا خپل نفس کوئی دا تاو خوو چی چا پیدا کلی سنگ پیدا کلی کنا او بیا دې پیدا کول شي دا معنی دې تصدیق وکه بیا دې خپل رزق تا وګوره او چې دا د کوم ځای نه راغلي دې کې څومره سیدونه استعمال شوي خاورا او اوبو هوا او هر شی پکې راغلي لري او حرکت یې کړی نو استاد په رزق پیدا شوي دې دومره وایي چې الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين وآخر